من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دا سورة طلاق دو حسيبي دیده نمخ کی اول حصا ختم شو آغی کی امور انتظامیو احکام دا اللہ دا پار تدبیر منزل دیده ناخره پوری دوی محصا دا و دوی محصا کی پینزه خبری دی. اول تخویف دنیاوی اول سر اخروی اللہ دا موجودہ خلق یری پا عذاب دا دنیا سرا و پا عذاب دا آخرت سرا چی زما دا گرفتنا زما دا نیولو نو یری گئے دنیا کی ستاسو پشان ډیر مخلوق تیر شوی دے آگے کی مانا یو نرے پاتے شوی اللہ ما شاء اللہ طول اللہ و امارا نیولی دی دا خپلو گناہونو پا وجہ باندے زا آغا اللہ ما زما و ما آغا طاقت تی که زو غواړه منو د ګناه د وجې نه به ستاسو نم د ځمکه خالی کم زما را دنیا د عذاب نه ویریږي او د آخرت نه ویریږي. دا تخویف چې ذکر کړي نو دې پسې سلور مقاصد ذکر کړي. دا سلور مقاصد الله د سورت تغابن په اول حصه کې ذکر کړي هغه هم دو حصې وو. یو دا اللہ وحدانیت اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. دویم اثبات قیامت اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. دریم صداقت قرآن حکیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا وسرا اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دا قرآن دا نازل دو حکمت دا پنځه خبرې دی. اول تخویف ذکر کی که عین کے اشارہ دیتا دا سیود ونو کئی من قرية کمو کئی در کثرت تپار رضی اللہ وی دنیا کی ڈیر کی جو ڈیر دا اجمالی خبر اللہ کی تفصیل بعض زینوں کے راغلے دا بعض واقعاتو اور ڈیر اللہ حضب کری دی اگی تو صرف اجمالی اشاروں کی صرف دنیا مخلوق اور دنیا قومن اور دنیا خلق او منگ تباکڑو دخل و عملن و نتیجہ اگی تملو شدی دنیا کی تا سدا کوشش کہ چې زمونږ عاقبت او زمونږ نتیجه ټول اعمال خو ګرځي دا څنګه چې په خانو په شان خسران او ذلت او عذاب ګرځي وکایم من قريه او ډیر د کلونا سمره د کلونا نه ډیر د کلونا عتت عن امر ربها ورسله سرکشی کړي وا عتا یعتو عتت طغت سرکشی کړي وا عن امر ربها د حکم د خپل ربنا ورسله او د حکم د انبیاءنا الله وتویلو د الله پیغمبرانو وتویلو الله غی تاسمانی کتابونه نازل کړیو پیغمبرانی ول ور کړیو اغی د شپې او دروازې دعوت او تبلیغ د دې خبرې چې دا د الله پیغام دی الله یو دی الله سره حصدار او شریک نشتا الله طاقتور دی الله مالک الملک دی دا هر څه دغه په لاس کې دی انسانان محتاج دي ملائک محتاج دي پیریان محتاج دي تاسو د الله نه وغواړئ د الله ربانیانو نه مغواړئ دا اللہ دا مخلوق نہ مغواڑے دا خالق نہ مغواڑے نو آغی عاتت آغی نافرمانی کرے ودا امر دا خپل ربنا امر دا رب سو نوح علیہ الصلات والسلام لنبے پیغمبرو او قوم تیوی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو عبد اللہ دا اللہ مرو دا یو اللہ بندگیو کہ اللہ یو گنے نه نیم سوا کال دا یو پیغام چلیدو عتت عن امر ربها دی قوم سرکشی وکړه د حکم در ربنا و رسوله انبیاء او ځان ستړی کړ الله وی ما وسره سوکړو فحاسبناها حسابا شدیدا حساب کومنګا دا غی سره حساب سختو حساب د الله کو دنیا کې دی او کو آخرت کې دی نو د الله حساب تر بل جا حساب نه رسی اللہ چکل حساب تکڑا نبیا داغ سرسو حساب کولیش اللہ وی داغی نتیجہ وګورا انجام وګورا منگا حساب کو داغی سر حساب سخت وعذبناها عذابا نکرا او عذاب مرگ دیتا عذاب ناشنا دا دنیا ردی نمخ کی نوگی دلی ہر عذاب در رب العزت طوفان نوح تو گورا داغی نمخ کی دا سی بچانو راغلی بلکہ داغی نرسوم پچا دا سے ندر آغلی داغی تا نکرا ہوئی پس مکہ سوک ورو منڈل دا سے عذاب داغی نمخ کم پچانو راغلی ورسوم پچانے در آغلی کانی پی دا بری نرو ورو لو داغی نمخ کم دنیا تیر شوی و خدا سے عذاب پچانو راغلی جبریل براغی و غبا یو چغا ہوا لخدا سے حیبتی چغا چی داغی ضرور نباو چاو دو پس زیب پس مکہ بانی پا گوڑ سم لاستو دو درې دو یاد تلو یاد ناستې او دملاستې طاقت بین لارو فحاسبناها حسابا شدیدا دا د الله عذاب راغی پاغی باندې او عذاب دنیاوی دا چې الله مونږ ته ذکر کین نو صد پاره د دې د پاره چې دا موجوده دنیا ډکه ده خلقونه چې دی ویریږي زما د عذاب فذاقت وبال امرها پس سکل واغی سزا د خپل کار قوم نوح سزا او سکل عادیان او سکل سمودیان او سکل فرعونیان او سکل وکانا عاقبت امرها خسرا او شو انجام د کار د غی ذلت او تاوان دنیا م تاوان اخرت م تاوان دلته هم د الله په عذاب د دنیا نه لاړو او په قیامت کې د الله عذاب ابدی د غی د پاره ده چې په حالت تشرک سو کو مړ شو ناغی تا بخن نشتا داغی عبادی جون و بجهنم کی او دا دقن اللوی زلت رو برشتانا اعد الله لهم عذابا شدیدا ویدا فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا تردید پوری دا تخویف دنیاوی دنیا کی دخپل اعمال و سزا و سکلا او دا اعد الله لهم عذابا شدیدا دا اخروی دے تیار کرے دے اللہ ردید پارا عذاب سخت اعد الله لهم بعض خلق و پخواوی ڈلی جوڑی شیوی تی جنت و دوزخ نشتا او کینو دا برستو جدا پیدا کی اللہ دا جنت پا بارکم دا ویو عدت للمتقین دا تیار شوی دا پارا دا متقیانو دا مخینا تیار شوی نو جہنم پا بارکم وی اعد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کردے اللہ دا غید پارا عذاب سخت فاتقوا اللہ یا اولی الالباب وی اریگے دا اللہ نائے خاوندانو دا قل عقل و تولی وی چه خاوندانو دا عقل دا عقل استعمال که لکن دا دین خو دا فیدا و اخلی فکر و سوچو که ری دنیا دیر خلق و زمونگ نمخیو زمونگ نپا عمرونو که مخیو زکر چه عمر داغی سیواو زمونگ نپا مال و پا دولت که مخیو زمونگ نپا طاقت که مخیو زمونگ نپا باڑو که مخیو آنگا سی طاقت و باڑی اللہ دیر وستو خلقو تنه دا ورکرده چه سور آخر تا کیگی نو دور کمیگی نا اللہ ویستان پا هر سکی مخیو تلک دا اقل نکار واخله نا عادیان امرو مضبوط پا دی مخ دا زمکا بانی سوکو نا زکر چه اغا پا زمکا بانی بگرده دنو دا وسنی دا غی دی گیتو تم نرسی دخپو اغا دور دنگو نا اللہ وی دا غی نا لگه برتوالا چه اغا سشو طاقت دا غی پا کار شو اغا عمرون دا غی پا کار شو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم تا لگیا و نهنیم سو کال جوانده و نو داغی عمرم بیرو کنا لگنو داغی عمر بم پسونو وست چه تا کم کز دا سی جاغ سلو کالو تورسی اللہ وی فتق اللہ دا اللہ نو یری گیا اولی الالباب اے قل والو اقل من سوک دی الذین آمنو اغا کسان چی ایمان راوڑے دے قد انزل اللہ علیکم ذکران یقیناً اللہ نازل کرے دے اللہ علیکم تاسو تا ذکرن ذکرو نا قرآن خبر رسول دے قرآن کی راغلی دا چی اللہ قرآن تا ذکر ویلے دے لکہ سورت حجر کی مشہور ہے تاسو تا یاد دے اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر یقیناً منگا نازل کرے دے ذکر و انا لہو لحافظون و منگا ردی حفاظت کونکیو سورت انبیاء کیوں اللہ فرمائی لقد انزلنا الیکم ذکرا یقینا منگا نازل کردے تاسو تا ذکر و انہو لذکر لکا ولقومکا اللہ پیغمبر توی دا قرآن لذکر لکا ولقومکا لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم سورت انبیاء کی اللہ ہوئی قد انزل الله اليكم ذكرا الله ما تاسو ته ذکر دی قران کې اصل کې د الله یاد دی په دې قران کې عبرت دی نو ذکر په معنا د یاد سره او ذکر په معنا د عبرت سره د قران نه به تر ذکر بل نشته تلاوت کوو ته دا ډیر لوی ذکر دی قران وایه ته په دې کې د اولینو ذکر دی په دې کې د اخرینو ذکر دی دا د عبرت او د نصیحت کتاب دی قد انزل الله الیکم ذکرا الله وی ما تاسو ته نازل کړي کرو نازلون کې د قران الله دی الله قد داخل کړي دی قد انزل الله الیکم الله وی ما رته نازل کړي دی ذکر جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام له خپل ذکر ورکو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محفوظ کتاب ورکو یو یو آیات او یو یو سورته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل مبارک سینہ کے دا جمع کو او امت تیوالک او ازستا سنظمہ دا دی حفاظتو کے دا دنیا تا ورسوے چکم ازنیم لی دلے او دا دین اللہ ندی خبرو تاسو تا رستو ملائی گی نداو تا ورسوے لیون درکم بیہی ومن بلغ تاسو مزپ دی سر یاروم و چا تا دا قرآن رسی دناغا و سرم یاروم لہذا پیغمبر منذر د صحابه او منذر ده هغه چا چې دا غین رسو ته قیامت تر ورځې پورې پدې امت کې پیدا کی قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله قد انزل الله اليكم ذكرا دا د قران صداقت شو چې قران رښتینی کتاب دی د الله کتاب دی الله وی معنی نازل کړی عقل مند خلق په دی باندې ایمان نه وړي ځکه وته الله وی د معنی ویلی غه عقل مند ولی عقل من یې ایمان هم را وړي دی نو تاسو ایمان والے تاسو له قران درکو تاسو مې ذکر درکو رسولا یتلو علیکم آیات الله رسولا منصوب دی دلته دوست ضرور ندی پی نسو خوی دا ذکرن ما تاسو تنازل کو ذکرو دا ذکر سو شئی دی دا سوک دی رسولن وی دا پیغمبر دی کنه دا بدل لی دا غینا بدل اجتمال وی دیتا نو ذکر خو زان لده او رسول زان لده پا دی رسول بانی دا ذکر نازل شوی دی بدل اجتمال او ملابسه دیتا وی چه دا مخ که مبدل رسول دا غینا بدل دی او دا ذکرن مبدل دی نو دا په حقیقت کې یو شی دی یو شی دا دی چې دا الله کتاب دی او په پیغمبر نازل شوی دی دا صاحب ذکر دی او هغه ذکر دی او دویم دا چې وی فعل وته راوباسه نو دا به منسوب شي په تقدیر د فعل سره هلته انزل دی انزل الله الیکم یقینا نازل کړی دی الله تاسو ته ذکرن قرآن و ارسل رسولا اور علی گلے دے پیغمبر رسول نمخ کے با ارسلا او سو کوئی پا تقدیر دا اعنی سرا یقیناً نازل کرے دے اللہ تاسو تا ذکرن قرآن آنی رسولا زقس کوم پیغمبر دس یو پینز توجیحات دا نحو علماء کی دلتا دا دی وجہ ذکر کی چی دے بانے دا رسولا دا منصوب لے را گلے دے بہر حال دا یتلو علیکم آیات اللہ دے صفت تے جملہ دا دا رسولن صفت تے اللہ را لے گلے دے تاستا پیغمبر دا سنگ پیغمبر دے دا غی کار بسی دا غی صفت بسی یتلو علیکم آیات اللہ لولی باپتا سبانے آیاتنا دا اللہ مبینات چیغا واضح دی اللہ قرآن واضح نازل کردے او واضح کون کے دے ہر مسئلہ اللہ پا دے قرآن کی واضح کردے دا کدھا حلال دا او کدھا حرام دا کدھا توحید دا او کدھا رسالت دا او کدھا رد شرک دا دا سے مسئلہ چی غب دا قرآن نباری دا بچتا نہیں منگو پی نپوئیگو دا مبینات سپت ورکڑے دے آیات اللہ لہ چی غب واضح کون کی دے ہر مسئلے لرا پا خپل واضح دی دنور پشانا دا پیغمبر رو لیگو او اغلے دے رجیب کتاب ورکو وس هغه خپل ډیوټي کوي دا رسته د پاره کوي لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات د حکمت چې راو باسي هغه کسان چې مان راوړل او عملونه کوي نه کوم نه ظلمات دا غت یرو د کفر نه او د شرک نه د جاهلیت قسمه قسم تیاری وی عقیده کې تیارو او عمل کې تیارو او معاشره کې تیارو رب چانه پیجندو د الله عبادت تم کو دی په لبد اولیاء عبادت دا اللہ عبادت پیم کو او دنور او دست پومے او دستو عبادت پیم کو دا نیکان و بنیان و عبادت پیم کو دا تیاری بھی اللہ را دی تیارو نروخ کلو او نیک عمل دا یو بلوینو تا بتگی ناستو مال بیم لوٹ کو دا انسان عزت و عبرو بیم لوٹ کولا اللہ قرآن نازل کو دا غی تیارو نروخ تو عمل دا غی پاکی زو گردی دو نن دا یو بل حفاظت کی دا یو بل دا مال حفاظت کی پا یو بل خفا کی گی گلاس و بو دا پا جنگ کی گردے دے پوتنو باندے گلاس دک پاتے شو او وارا شیدان شو او یادا چھ دیو بلوینو تا تکیناس اللہوی زمان نعمت پتا سبان ما نازل کو فاسبحتم بنعمتی ہی اخوانا یا دشمنان وے او یا نن دیو بلرون رو گردے دے دا قرآن دا نازلی دو علت او حکمت دا دے چھ تید تیارین روخ کلے رانا تیکینو لی الان نور رانا را توحید وا رانا دا سنت وا رنا دین وا رنا د عدل او د انصاف وا الى النور و من يؤمن بالله ويعمل صالحا چا جی مان رولو په الله باندې او عمل وکنه کو مطالبم د مؤمنانو نم دغه د مؤمنانو صفاتونو مل الله دغه ذکر کی یا ایه الذین امنو چې کوم ذکر راځي نو امنو و عملوا الصالحات امنو و عملوا الصالحات معلومی گی دا چی دنیا ہم دا دی دو ٹکو نابادا دا چی یو دی ایمان روڑو پا اللہ بانی او جون تیرے دا غد سنت دا غد پیغمبر دا سنت مطابق وی عمل صالح نیک عمل ستا ہوئی نیک عمل وی اغیتا چی پیغمبر جو کرده دی او دنیا تا پریخ دی پیغمبر ویلی دی پیغمبر کرده دی صحابه و داغن او ریدلی دی صحابه و غلی دلی دی پا دی عمل بانده نو اغا نقشه را روان دا ما و تا تا رو رسیده تا رو سپوری او تا قیامت تر وزی پوری بوی چی قرآن شتا و حدیث شتا نو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دو عمل و اغا تا تر روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ سنگو ایمان سنگو نو دا اغی ایمان و عقیدہ اغا پا خپل دنیا تا و خولا و یعمل صالحا اغا عملو که دا شپی و در وزی مکه که دا اغا سو زندگی و نو پا مدینه که دا اغا سو زندگی و ال تا جون سنگ تیرا و دل تا جون سنگ تیرا نو صحابه و غار سو جمع کلی دی و تا تا را رسولی دی چه دا دا پیغمبر ایمان و دا پیغمبر دا دعوت و دا پیغمبر دا د شپې او دروازه مهنت وو یا عمل صالح منځ داس او روزه داس او حج داس او جهاد داس او نفقه داس او وي عمل صالح نو چا کی چې دا دوه خبرې رالی يدخله جنات تجري من تحتها الانهار داخل وګي د لراغه باغونو ته چې بيګي بالاندې دونو داغینا نهرونا خالدين فيها ابدا او مې شبي دي پاغي کې هميشه خیستا جرے والا ورکو باغو نے نصیب شو نہرو نے نصیب شو نعمتو نے نصیب شو او دا ٹول بری تا دنیا خو یو سو روزی ختم شو یا خی او یا خرابی قد احسن اللہ له رزقا یقینا خیستا که اللہ ردد پارا رزق خیستا کرے دے اللہ ردد پارا رزق دنیا کی والا سور خیستا رزق ورکڑے دا سر رزق اللہ حیوانات تو ندے ورکڑے مارغانو تے ندے ورکڑے تیریانو تے ندے ورکڑے حس یوشی تا اللہ دا سے بہتر رزق ندے ورکڑے سنگے چے انسان تا ورکڑے دے او بے پاتے دا آخرت اگا ناغی خوادو سوک صفت نشی کولے گا احسن اللہ لہو رزقا اخو حدیث کر آگریو چے اللہ وی ما دخفل و بنیانو دا پارا دا سے ستیار کری دی چے دی سترگو ندی لی دلی غوگونو ندی اوری دلی دی پزرونو کدا ندی تیر شوی آخر کی توحیدو اللہ اللذی خلق سبع سماوات اللہ غذات تیج پیدا کری دی و اسمانونا و من الارض مثلہن او دزمکنم اللہ پیدا کری دی مثلہن دی پشانو اللہ خلق دی سبع سماوات و خلق من الارض مثلہن مثلہن دلتا ہم پا دی بانی زور دی دا خلق دی لان دی اللہ غذات تیج پیدا کری دی و اسمانونا او دزمکنم پیدا کری دی مثلہن دا غی پشان وہ نو چې څنګه واس مانو ندی نو دا زمکه هم داغي مثل کړی کنه نو د مفسرین او اقوال پکې دو دی یو قول دا چې زمکه د دې اسمانونو په شان وو طبقه ده وې اقلیم ده خدای یو بل سره جوختی لکه دا حاکوي په نه د جمهور مفسرینو عقیده دا چې دا سنه ده څنګه چې د زمکه او د اسمان په منځ کې فاصله ده 1500 کالو بیا د اول اسمان او د دویم اسمان په منځ کې فاصله ده 1500 کالو او داسې د یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې او اسمانونه دي او د هر اسمان په منځ کې د 1500 کالو مزل دی نو من الارض مثلهن د ځمکې هم دغسې و طبقات دي او د یوې طبقې نه تر بلې طبقې پورې په دې منځ کې فاصله ده 1500 کالو بعض روایتو کې دام راغلي دي مفسر ابن کثیر ذکر کړي دي چه اللہ پاک پا هر ازمکه کی سنگ چه ستاسو پا دیزمکه کی تاسو انسانانی و مخلوقی پاتی کی گئی او اللہ تاسو لا نوح علیہ السلام در کردو آدم علیہ السلام در کردو ابراہیم علیہ السلام در کردو اسماعیل علیہ السلام در کردو عیسیٰ علیہ السلام در کردو پا آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در کردو نو دقا سی پا هر ازمکه کی مخلوق تے او پا غی کی آدم کا آدمی کم پا غی کی دقا سی آدم علیہ السلام لکه سنگ چه ستاسو پاغی کې دغه نوح علیہ السلام لکه څنګه چې پتا سو کړي پاغی کې هم دغه سي نبی لکه څنګه چې ستاسو نبی دی په دې ځمکه باندې الله اعلم دا چا ته نه دی معلوم د سو کوی چې یو بل سره جوخت دي دا قول کمزور دی د یو بل نه جدا جدا دي او د هر یو په میس کې فاصله ده او د هر یو په میس کې مخلوق دی هغه په هر باندې الله پوهیږي څنګه چې مونږ ته پته نشته د اسمانونو بره د حالاتو نو دغه سي مونږ ته دا پته نشته چې په کته باندې سوره کائنات دي سوره مخلوقات دي طبقات والله کارک و مثلهن نو وزمکم شو او اسمانو نم شو. دا قرآن نم ثابت شو او دا حدیث نم ثابت دا ذکر نبی علیہ الصلات والسلام وی جو سڑی په ظلم سره د بل نه یو لیش سمک واغستا نو سبب الله پاک د ته وزمک دی مری ته بو تو واچي. مشهور حدیث دا غینم دا معلومیږي نبی علیہ الصلات والسلام چې کله یو کلی د لاړو او هغه کلی ته وردن نکیدنو الته به دعا وکړه. نو پا دعا کی بیداوی چا اللہم رب السماوات السب اے رب دو وارو اسمانونو و رب الارد السبعین او اے اے رب دو وزمکو دی مشاوری دعا نم دا معلومی گی چا سنگ و اسمانو ندی ندا سی وزمکی دی باقی کیفیت چا کم ثابت تے علماء ویلی دی چا دی پشان ندقام دو روایتو نثابت تے بہر حال دا دا اللہ وحدانیت چا اللہ وی و طبقات دا سمکی و طبقات تا اسمانونو او پا دیکی مخلوقات دا ما پیدا کری دی خالق زیما مینسکی و ریتا نزل الامر بینهن را کزیگی دا اللہ فیصلہ دا غیب مینسکی یتا نزل الامر بینهن دا ہر خبر فیصلہ پا دی زمکا بانی تا سو گرے دا انسان فیصلہ نو دا پیریانو فیصلہ يتنزل الامر بينهن ده باران فیصله نو ده زلزلی فیصله نو ده طوفان فیصله داس ده وبل لتعلمو کتاب استفاده ولگی ان الله على كل شيء قدير چه بشک الله ری پار یوشبان قدرت والا وان الله قد احاط بكل شيء علما او چه ده پر ده تولگی چه یقینا الله احاطه کړی ده پار یوشبان دی ده علم نا الله را گیر کړی ده هر یوشیل را په خپل علم کې نہ بر کائنات او نہ کت کائنات دا غد علم نہ یو زر شی دا غین بار نه دی سنگ چې الله خالق د هر یو شی دی نو په اخر کې دا ثابت کړی چې الله عالم په هر یو شی دی دا الله مخلوقات ته پیدا کړی دا غد پیدائش نو څوک بار نه دی نو الله په غی باندې پویږي دا غد علم نو څوک بار نه دی که بادشاہ دی او که گدا دی که دا غلګ عمل دی او که ډیر عمل دی که دروازه دی او که د شپې دی که پرانا کی دیو که پتیار کی دن آغت پرانا کی دی کلر دیو که نزدی دن آغت نزدی دی وکا ایم من قریت سمراد کلنا اعتت عن امر ربها و رسوله سرکشی کلی دا آمر دخ پل ربنا و دا آغت پیغمبرانونا فحاسبناها حسابا شدیدا اللہ وی منگا حساب کلی دا آغی سر حساب سخت و عذبناها عذابا نکرا او عذاب مرکل دی تا عذاب ناشنا فداقت و بال امرها پس سکل وغی سزاد خپل کار و وکان عاقبت و امرها خسرا او انجام دا کار دا غی تاوان و ذلت تو اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کرد اللہ دا غی دا پار عذاب سخت فتقوا الله و یریگ دا اللہ نایا اولی البابو اے خاوندانو دا قل الذین آمنو اگر کسان چی مانی را وڑے قد انزل اللہ علیکم ذکرا یقینن را لگل دے اللہ تاسو تا ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ اور را لگل دے پیغمبر یتلو علیکم چلولی بتا سبانی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ مبینات واضح کون کے ارم سلی لرا یا پخپل واضحا دسد پارا لی اخرج الذین آمنو چی رو باسی اغا کسانو لرا چی ایمان را وڑلے وامل الصالحات و عملو نیکڑی دی نیک من الظلمات دتیارو دا کفر و دا شرک نائل النور رنار توحید و دا سنت ومن یؤمن باللہ و یعمل صالحا چا چی ایمان روڑو پا اللہ بانی و عملی وکنی کو یدخلو جنات داخل وکی دل راغ باغونو تا تجری من تحت حلن هارو شبائی گی بالان دید بنگلو دا غینا نهرونا خالدین فیها آبادا ہمیشہ بیدی پدی جنت کی ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا یقینا خیستا کرد اللہ دا غید پارا خوراک اللہ الذی اللہ غذات تے خلقا سبع سماوات چی پیدا کریدی و اسمانونا و من الارض مثلہننا او د زمکه نوم هغه پیدا کړی دی پشان د دی یتنزل الامر بینهن را کوزیږي فیصله د الله په میند دی کی لتعلمو چې تاسو پوښی ان الله علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ رے پار یوشیبان قدرت والا. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, او پدی پوشے یقیناً اللہ احاطہ کردہ اپا ہر یوشیبان دا علمنا